tanta més enllà. I valent sense por re, que lidera la bandera des de dintre del Bloc Negre. Des de foc contra els antiavalors i la gent els hi retorna bombes de gas.